Păi dacă e cunoscut, e fără. Da, probabil că. Bine, da. Și vreți și la mine la fel? Din fabulele astea? Sau vreți să vă caut ceva nou? Dar-i... Că Simona mi-a lăsat libertatea. Nu știu, mai vorbiți și cu restul lumii. Problema ar fi următoarea, autoscripționare dacă dăm așa. Păi nu știu. Tu mă întrebi pe mine, eu te întreb pe tine. Noi putem să spunem că vrem asta, apoi să ni se urce în oca. Bine, noi mai avem o scuză, și anume că am luat decizia când ei erau de față. Dumneavoastră nu a fost de față. Când s-a luat decizia. Bine, întrebarea pe Facebook, dacă tot avem. Atunci facem în felul următor. Voi aveți un text nescris? Nescris? Nu. Bine, vi-l dau păstrat, deși cred că vi l-am pus și păstrat pe Facebook. Luați-l pe ăsta pentru colegii voștri să vină, hai să vină, dar fiindcă și așa sunteți oropsiți săptămâna viitoare, că aveți și marți și miercuri și joi, îmi spune fiecare în ziua respectivă. Eu am să mai caut o fabulică și cine vrea text necunoscut primește 2-3 rânduri de text necunoscut, că nu vrem să vă ținem foarte mult, adică Simona a zis că terminăm până în 2 ore. Și probabil ea vă dă bilețelul ei, eu vă dau bilețelul meu, vă lăsăm 2 ore și la sfârșit ne vă dăm notele. Și a zis că dacă nu suntem lămuriți, eventual vă mai punem 2-3 întrebări la orar. Așa zicea ea astăzi. Deci să vină și cu textul ăsta, dacă vor text cunoscut, atunci să și-l pregătească. Da? Deci să ia traducerea, cuvinte, sau și voi, 3, nu vorbesc numai pentru cei care nu sunt. Deci, teoretic, dacă... Na, ce mi s-a spart vocea, dacă am 14 ani. Teoretic, dacă vreți text cunoscut, trebuie să fiți capabili să-mi produceți o traducere și să-mi răspundeți la absolut orice întrebare ne-ar trece mie prin minte legată de textul respectiv. Da? Deci, analiza, practica fiecărui cuvânt, să zicem așa. Bine, nu o să vă dau atâta, da? Dar dacă vă dau 2-3 rânduri, nu vreau doar traducere și atât. Că, după cum v-am spus, asta nu are niciun fel de valoare. Ci traducere și întrebări legate de gramatică. Nu o să vă dau fix formele alea mai complicate și așa. Deci, ca principiu, vă prezentați aprofundând materia pe care ați făcut-o la curs. Da? Deci ce ați făcut? Declinările 1, 2, 3 toată. Aproape, da. Bun. O bună parte. Bun, deci declinările, ceea ce înseamnă plus participii, adică eu pot să zicem că ofer eu informația că da, domnule, e un participiu cu nominativul așa, genitivul așa. Dar pot să vă cer analiza participiului, ce caz, ce așa, pentru că merge după a treia de cele mai multe ori. De la verbe ce ați mai făcut? Prezent imperfect. Prezent imperfect.